شام سے آنے والوں، شام سے آنے والوں، مجھ کو اتنا بتا دو، مجھ کو اتنا بتا دو، مجھ کو اتنا بتا دو، شام سے آنے والوں بتاؤ آج زندان کا کیا ہے، شام سے آنے والوں بتاؤ آج زندان کا حال کیا ہے، ابھی راہ ہے چھوٹی سی غربت، ابھی راہ ہے چھوٹی سی غربت، یا پھر اس پر دیا جل رہا ہے، شام سے آنے والوں بتاؤ آج زندان کا حال کیا ہے، گھور اندھیرے میں راتیں گزرنا، دھوپ میں سارے دل اس کا جلنا، دھوپ میں سارے دن اس کا جلنا، مدتوں پہلے یہی تھا عالم، مدتوں پہلے یہی تھا عالم، یہ بتا آج کیا ہو رہا ہے، شام سے آنے والوں بتاؤ آج زندان کا حال کیا ہے، جس کا بستر تھا بابا کا سینہ، خاک پر تھی وہ بالی سکینہ، خاک پر تھی وہ بالی سکینہ، ابھی ہے خاک پر اس کا بستر ہے، ابھی ہے خاک پر اس کا بستر، یا کہ بابا کا سینہ ملا ہے، شام سے آنے والوں بتاؤ آج زندان کا حال کیا ہے، الاماں دھار تھی اس رسن کی جس نے گردن سکینہ کی گھیری، جس نے گردن سکینہ کی گھیری، جان اب وہ رسن کھل گئی ہے، جان اب وہ رسن کھل گئی ہے، ابھی تک رسل میں گیا ہے، شام سے آنے والوں بتاؤ آج زندان کا حال کیا ہے، روز عاشور پیاسی کم لانا پایا تھا در آج پیاسی کی پیاسی لحد پر ہے، آج پیاسی کی پیاسی لحد پر، لا کے پانی کوئی ڈالتا ہے، شام سے آنے والوں بتاؤ آج زندان کا ہے، حبس کتنا تھا کوئی نہ پوچھے، کیسے دن وہ سکینہ کے گزرے، کیسے پھر وہ سکینہ کے گزرے، سانس ہر بار کہتی تھی اسے، سانس ہر بار کہتی تھی اسے، بی بی تیرا تو حافظ خدا ہے، شام سے آنے والوں بتاؤ آج زندان کا حال کیا ہے، در ہوا بند ایک بار اس پر، سے بڑھ کر قیامت سے چودہ سو سال سے بند ہو در، چودہ سو سال سے بند ہو در، بند ہے یا وہ در کھل گیا ہے، شام سے آنے والوں بتاؤ آج زندان کا حال کیا ہے، یہ تھی بھانو کی آدھی کمائی، ایک اس کا تھا چھوٹا سا بھائی، یاد کر اس بہن کی لحد پر ہے، یاد کر اس بہن کی لحد پر، جھولا بھائی کا کوئی رکھا ہے، شام سے آنے والوں بتاؤ آج زندان کا بے کلی بھائی کی تھی مسلسل، تو زنجیر بھی رو رہے تھے، تو زنجیر بھی رو رہے تھے، لوگ کہتے ہیں زنجیر کی وہ، لوگ کہتے ہیں زنجیر کی وہ، آتی اب بھی مسلسل صدا ہے، شام سے آنے والوں بتاؤ آج زندان کا حال کیا ہے، سنتے ہیں آج بھی شام والے ہیں اسی طرح محو تماشا، اس ہی طرح تماشائیوں کا ہے، اس ہی طرح تماشائیوں کا، جس طرف دیکھو مجمع لگا ہے، شام سے آنے والوں بتاؤ آج زندان کا حال کیا ہے، یہ جو عابد ہے یہ جو ہے میسم، تیرے در کے ہیں دو بتلا دے دہلیز پر کیا، بی بی بتلا دے دہلیز پر کیا، ان کے مدفن کی بھی کوئی جا ہے، شام سے آنے کو اتنا بتا دو، مجھ کو اتنا بتا دو۔